Ад панядзелка да панядзелка смачна п'ецца нам гарэлка. Ад панядзелка да панядзелка смачна п'ецца нам гарэлка. Прададзім мы валаў 40, яшчэ вып'ем і ў аўторак. Ад панядзелка да панядзелка смачна п'ецца нам гарэлка. Ад панядзелка да панядзелка смачна п'ецца нам гарэлка. Прададзім валоў чароду, яшчэ вып'ем і ў сяроду. Ад панядзелка да панядзелка смачна п'ецца нам гарэлка. Ад панядзелка да панядзелка смачна п'ецца нам гарэлка. І ў сяроду, і цяпер яшчэ вып'ем і ў чацвер. Ад панядзелка да панядзелка смачна п'ецца нам гарэлка. Ад панядзелка да панядзелка смачна п'ецца нам гарэлка. Прададзім бочку пшаніцы, яшчэ вып'ем і ў пятніцу. Ад панядзелка да панядзелка смачна п'ецца нам гарэлка. Ад панядзелка да панядзелка смачна п'ецца нам гарэлка. Вось закончылі работу, яшчэ вып'ем і ў суботу. Ад панядзелка да панядзелка смачна п'ецца нам гарэлка. Ад панядзелка да панядзелка смачна п'ецца нам гарэлка. Маем пэўную надзею, што пахмелімся ў нядзелю. Ад панядзелка да панядзелка смачна п'ецца нам гарэлка. Ад панядзелка да панядзелка смачна п'ецца нам гарэлка.